Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է, տաղավարում աշխատում է Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Թվականն արցախցիներից համար մուտք էր գործել միան նախադեպ իրադարձությամբ։ Առաջին անգամ Մայրաթոր Սուրբեջմիածնի խաչքավորը մեր հայրենակիցն էր՝ Ջալալ Հարությունյանը, զորական ուժի ներկայացուցիչ։ Ջրօրհնեքի խաչով շրջայց էր կատարվել Արցախի Հանրապետության ողջ սահմանի երկայնքով, դրանով կանխվելով ապրիլին նենգաբար սանձազերծվելիք ագրեսիան։ Սա անցած տարվա աննախադեպ իրադարձություններից մեկն էր, բայց ոչ միակը։ Մեր տաղավարում Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանն է ամփոփում 2016 թվականը։ Աստված օգնական սրբազան հայր։ Աստված պապան։ Միարքի խորհուրդ տեսնում եւ դա տեղին էր մանավանդ, որ մենք ապրել ամսին ունեցանք այստեղ Արցախում պատերազմ։ Եվ այն, որ մեր լավագույն գնդապետներից մեկը, մեր հարգաժան Ջալալը դարձավ խաչքավոր Մայրաթոր Շուրբեջմիածնում, եւ դրա մեջ ես մեծ խորհուրդ եմ տեսնում թե Արցախի պատերազմը, թե Արցախում ծառայող բոլոր հայրենիաց պաշտպանների խորհուրդը դրա մեջ։ Եվ դա իհարկե եզակի բացառիկ բան է, որ Արցախից սպան դառնում է խաչքավոր մայր տաճարում, եւ կարծում եմ դա Վեհապար հայրապետի կողմից միանգամայն իմաստուն որոշում է, որը մեզ արցախցիներից մեծ պատիվ է բերում, մանավանդ մեր զինյալ ուժին։ Տարվա ընթացքում իհարկե շատ եղան մեծ ու փոքր իրադարձություններ, նախատեսված եւ չնախատեսված, փորձենք իմի բերել սկսելով կարևորներից։ Ինձ թվում է տարվա ընթացքում ուցե թե ամենակարևոր իրադարձությունը Հռոմի Պապի այցելությունն էր քրիստոնյա առաջին երկիր Հայաստան, եւ ինձ թվում է հենց Հռոմի Պապի ցանկությունն էր, նրա անձնական ցանկությունը լինել քրիստոնյա առաջին երկրում, տեսնել թե որտեղ առաջինը քրիստոնեությունը ընդունվեց որպես պետական կրոն եւ ինչ ճանապարով։ Հռոմի Պապը ինքը ասաց, որ ինքը ուղտի է գալիս որպես պարս քրիստոնյա, ուղտյալ երկիր է գալիս տեստելու բիբլիական մասի սարը, տեստելու այն վայրը, որտեղ չարչավել է Գրիգոր Լուսավորիչը, որտեղ առաջինը պաշտոնապես մենք պատմության մեջ ճանաչել ենք քրիստոնեությունը որպես պետական կրոն։ Սա մեկ, երկրորդը ինքնին Հռոմի Պապի այցը արդեն պատմական իրադարձություն է, ամբողջ աշխարհը դրա մասին իմացավ։ Երրորդ հանգամանքը այն է, որ Հռոմի Պապը այստեղ ևս մեկ անգամ շեշտեց ցեղասպանություն բառը իլուր համայն աշխարհի։ Իսկ մինչ այդ չմորանանք, ապրիլ ամսին Սուրբ Պետրոս տաճարի պատարագի ընթացքին Հռոմի Պապը հրճակեց Սուրբ Գրիգոր Նարեկացուն դիեզերական վարդապետ։ Դա մեկ տարի առաջ էր այդպես։ Այո, մեկ տարի առաջ, եւ այս ամբողջը մի շղթա է, մի ամբողջականություն է, եւ այն, որ ինքը եկավ եւ գնաց խորվիրապ, տեսավ այն գուբը, որի մեջ 13.5 տարի կենդանին հատակ եղել Գրիգոր Լուսավորիչը, եղավ պատարագին մայր տաճարում Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչում, հանդիպումներ ունեցավ մեր իշխանության հետ, հրապարակում ժողովրդի հետ միասին Գյումրիում, բաց պատարագի ժամանակ։ Սա իհարկե մեզ համար մեծագույն և քրիստոնեական կրոնական մեծ իրադարձություն է, և պատմական, և քաղաքական։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Հռոմի Պապը նաև Վատիկանի գլուխն է, պետության գլուխ է, այնպես որ այստեղ նաև քաղաքական մեծ իմաստ կա, սա նաև պետական ղեկավարի այցն է։ Մենք հոգեպարար օրեր անցկացրեցինք Հայաստանում Հռոմի Պապի այցի ժամանակ։ Իսկ ինչ եք կարծում, եթե նրա շրջապատում հայեր չլինեին, որովհետև նա մանկուց դեռ տեսել է հայրին, ցեղասպանությունից փրկված հայրի, այդ հանգամանքը ինչով կարող էր ազդել նրան, եթե նա չտեսներ հայրին, կարող էր իսկապես հրճակել ցեղասպանությունը որպես այդպիսի։ Եթե հիշենք Հովհաննես Պողոս երկրորդին Լեհ ցանկումով Հռոմի Պապին, որն էլ ճանաչեց ցեղասպանությունը, թեև նա էլ դասարանցի ընկեր հայ ուներ իմիջելուց, շատ հավանական է, որ երբ որ այդպիսի մարդիկ շփվում են հայերի հետ, ավելի խորն են ընկալում ցեղասպանությունը, որոնք ըստ երևույթին շփման ժամանակ շատ են պատմել ցեղասպանության մասին, հայոց պատմության մասին, և դա ունեցել է իր ազդեցությունը։ Չմոռանաք, որ Հռոմի Պապը Արգենտինայում բազում հայ ընկերներ, ծանոթներ է ունեցել, և լավ հարաբերությունների մեջ էր հայրի հետ։ Եվ նույնիսկ սիրահարված եղել մի հայ կնոջ, որը իրեն մերժել է, եւ նա ասել է, եթե դու ինձ մերժես, ես կդառնամ վանական, եւ դարձավ վանական, եւ դարձավ Հռոմի Պապ։ Փաստորեն հայ կնոջ շնորհիվ ինքը դարձավ Հռոմի Պապ։ Բնական է, որ այդ կնոջ հետ էլ շփվելու ժամանակ նա էլ բազմիցս պատմած կլնի հայոց պատմության մասին եւ ցեղասպանության մասին։ Այդ շփումը ցանոթությունը իհարկե ունեցել է իր նպաստը, վստահ եմ։ Ամբողջ մայր տաճարը, բոլոր հոգեորականները ընդգրկված էին այդ մի քանի օրվա տոնակատարությունների մեջ, այդվում եւ Արցախի թեմը, որն էր կոնկրետ Արցախի թեմի դերը այդ օրերի ընթացքում։ Արցախի թեմը ինչպես ներկայացավ այդ այցի օրերին, հատկապես կարծում եմ դուք առաջին պահին, հենց որ Հռոմի Պապը եկավ, ներկայացավ, հնչեցրիք Արցախի թեմ արտահայտությունը, եւ կարծում եմ նաեւ որ պետք է ինչ-որ նամակ գրեիք, գրավոր կերպով ներկայացնեիք Արցախի թեմի եւ ընդհանրապես Արցախի հանրապետության խնդիրները, ինչ ընթացքում է այդ ամենը։ Բնական է, որ ամեն մի թեմի առաջնորդ ներկայանում է Հռոմի Պապին։ Սա մեկ, երկրորդը ճաշկերույթի ժամանակ մենք մի քանի օկով նույն սեղանին էինք նստած, ամենանայոց կաթողիկոս Հռոմի Պապը եւ իր գլխավոր կարդինալը։ Ես գլխավոր կարդինալին, որ արտաքին հարաբերությունների պատասխանատուն է, մոտ մի 15 րոպե խոսեցինք եւ ես ներկայացրեցի Արցախի իրավիճակը եւ նաեւ խնդրեցի, որ Հռոմի Պապը եւ կարդինալը ինչ խնդիրներ հնչեցնեն, որտեվ իրենք պետք է մեկնեին Բաքու։ Եվ կարդինալն էր բազմաթիվ հարցեր ուղեց ինձ, որոշ հարցեր հստակեցնելու համար։ Երկար խոսեցինք եւ նա ասաց, որ նա անմիջապես երեկոյան ավելի ուշ պիտի Հռոմի Պապին այս ամենը ներկայացնի։ Բնական է, որ առանձին զրույցի ժամանակ այս ամենը մնավանդ Արցախի խնդիրը։ Վիապար հայրապետն է ներկայացրել Հռոմի Պապին։ Նույն խնդիրը ներկայացրել է նաեւ մեր Հայաստանի նախագահ պարոն Սերժ Սարգսյանը։ Այնպես որ ինքը ամբողջովին իրազեկ էր Արցախի խնդրին։ Ի դեպ, նա գնաց նաև Ադրբեջան, իսկ միջի այդ Հայաստանից հետո նաև Վրաստան։ Որն էր այս երկրներ այցի տարբերությունները? Բնականաբար նա չէր կարող, ինչպես եղավ Հայաստանում, այնպես լիներ նաև Ադրբեջանում։ Այստեղ մեծ տարբերություն կա։ Առաջինը, որը շատ կարևոր է, ոչ թե Թուրք է տալիս Արի Հարգանս այցելել, ինչ արեց, ասենք թե Ադրբեջանի նկատմամբ, ինչ որ նաև Վրաստանի նկատմամբ։ Մեզ մոտ ինքը ասաց մի հետաքրքիր բան. Ես որպես քրիստոնյա ուխտի եմ գալիս այն երկիր, որ առաջինն ընդունել քրիստոնեությունը։ Սա նաև ուխտի այց էր, բիբլիական երկիր։ Սա արդեն առանձնանում է ամեն ինչով, նախ ավելի երկար էր իր այց Հայաստան, եւ այստեղ բազմաթիվ առողություններ եղան, եւ այս ամենը շատ ջերմագին մտնոլորտում անցավ, իսկապես ջերմագին մտնոլորտում անցավ։ Շատ կտրուկ ձևով է տարբերվում իր այց Հայաստան։ Այդ մասին ինքը արտահայտվեց, իհարկե, եւ արտահայտեց եւ մի քանի անգամ մատնանշեց, թե ինչ տրամադրությամբ է վերադառնում ինքը Վատիկան, ինչ է իր հետ տանում Հայաստանից, այս ուխտագնացությունից, այս բիբլիական հողից, այս մարտիրոսների երկրից, որ ինքը էլի մատնանշեց։ Հնարավոր է նաև երկրորդ այցը, եւ այդ թվում նաև գուցե Արցախի հանրապետություն։ Դժվարանում եմ կրահել, կյանքում ընդհանրապես ոչ մի բան բացառված չէ, բայց այդքան արագ կարճ ժամանակահատվածում դժվար թե Հռոմի Պապը այցելի, երևի ժամանակ է պետք, եւ առիթ է պետք յուրահատուկ։ Տարվա կարևոր իրադարձություններից էր ամենայն հայոց կաթողիկոսի Գարեգին երկրորդի եւ նաեւ Կիլիկիո կաթողիկոսի Արամ առաջինի այցը Արցախի հանրապետություն։ Ապրիլյան պատերազմից հետո անմիջապես ամենայն հայոց կաթողիկոս եւ Արամ առաջին Մեծիտան Կիլիկիո կաթողիկոս այցելեցին Արցախ, եւ դա շատ բնական է եւ սպասվող էր։ Մեր հայոց հայրապետները եկան այցելելու իրենց զավակներին, որոնք հենց նոր-նոր անցան ծանր պատերազմի բովով։ Եկան տեսնելու ժողովրդին, իշխանությանը, հոգևորականներին եւ առաջի հերթին զինվորականներին։ Հիվանդանոց այցելեցին, զորամասեր մտան, հիվանդներ վիրավորներին տեսան, եկան մեզ գոտեպնդելու, իրենց պատգամը մեզ փոխանցելու, նաեւ իրենց աջակցությունը բերելու, թե հոգևոր, թե բարոյական իմաստով, թե նյութական իմաստով։ Եվ պիտի ասեմ, որպես արդյունք մեր աթորները, նվիրապետական թեմերը հանգանակեցին բավական մեծ գումար, եւ եթե չեմ սխալվում, բոլոր թեմերը իր հետ եւ հայրապետները 3.5 միլիոն, 7 միլիոն դոլար հանգանակեցին ի նպաստ Արցախի պաշտպանության, եւ այդ ընթացքը դեռ պիտի շարունակվի։ Դրան նախորդեցին, նաեւ հաջորդեցին տարբեր թեմերի առաջնորդների, տարբեր հոգեոր հովիվների, աշխարհում գործող տարբեր եկեղեցիների հոգեորականների այցերը, եւ որպես հոգեորական, եւ իհարկե նաեւ որպես նյութական հանգանակության հեղինակներ եկան Արցախ, այսօր շարունակում են նրանց այցերը, դիրքեր, հենակետեր, սրանք ինչ կարող են տալ մեր զինվորականներին։ Մեր բոլոր հոգևոր հովիվները, սկսած եպիսկոպոսներից, քահանաներով, սարգավագներով, արտապետներով եկան, իրենց հետ նյութական աջակցություն բերեցին, որը մենք բաշխեցինք, թե մեր փախստականներին, թե զինվորականներին, թե կարիքավոր ընտանիքներին, եւ իրենք գնացին առաջին գիծ, լինելու մեր զինվորականների հետ, լինելու խրամատներում, օրտնելու իրենց, գոտե պնդելու, սատարելու, իրենց խոսքը բերելու, տեսնելու իրական վիճակը եւ դա փոխանցելու մեր համայնքներին, այնտեղ դա ներկայացնելու եւ ներկայացնելու մեր կարիքները։ Եվ ես կարծում եմ, որ դա գոտեպնդիչ եղավ մեր զինվորականների համար, եւ որ տեսնում են հեռավոր երկրներից հոգեորականները գալիս եւ իրենց կողքին են կանգնում, կիսում են մի քանի ժամ կամ 1 օր, 2 օր իրենց դժվարությունները, իհարկե դա զորացնում է մեր զինվորականներին, զգում են, որ ազգը մեկ է, իրենք մենակ չեն այս աշխարհում, մենք ազգովի ենք պայքարում։ Կարևոր մի իրադարձություն եւս պետք է առանձնացնել, դա աննախադեպ էր սեպտեմբերին այստեղ կայացած Գերագույն հոգեվոր խորհրդի հերթական նիստը, այդպիսի բան դարձյալ երբևէ Արցախում չի եղել, եւ ավելին դա դարձավ նախադեպ, որպեսզի հոգեվոր Գերագույն ժողովներ հրավիրվեն նաեւ առաքելական եկեղեցու տարբեր թեմերում, եւ նաեւ դրան հաջորդեց Ամերիկայում գումարված հոգեվոր ժողովը։ Իհարկե դա եզակի է, բացառիկ երևույթ էր, որտեղ կյանքում մեր պատմության մեջ երբևիցե չի եղել, որ մայրաթորից դուրս Գերագույն հոգեոր խորհրդի նիստ ունենա, եւ առավել եւս Արցախ աշխարհում։ Թեմակալ առաջնորդները Վիապար Հայրապետի գլխավորությամբ եկան Արցախ սեպտեմբեր 6-ից 9-ը, այստեղ եղան, եւ մենք այստեղ նիստերը գումարեցինք Ստեփանակերտում, ինչպես նաեւ Գանձասարի վանքում, այցելեցինք իհարկե Շուշի, այցելեցինք Արաչնագից, եղանք նաեւ Դադի վանքում, Քարվաճարում, Մարտակերտի շրջանում, իհարկե դա բացառիկ երևույթ է, եւ նախադեպը եղավ նաեւ այլ թեմերում գումարվելիք ապագա մեր Գերագույն հոգեոր խորհրդի նիստերի, ինչը նոյեմբերին տեղի ունեցավ մեզանից հետո Նյու Յորքում, արևելյան թեմում ԱՄՆ-ի։ Եվ ավելին ասեմ, Վիապար Հայրապետը եւս պատրաստում է մի լավագույն անակնկալ Արցախ աշխարհի համար, եւս մի բացառիկ այց կազմակերպել այստեղ մայիս ամսին, 10-12 հոգու պիտի մայրաթորի կամ հայ առաքելական եկեղեցու համար ձեռնադրություն կատարենք Արցախ աշխարհում, եւս տերևույթին կամ Գանձասարի վանքում կամ ամենափրկիչ եկեղեցում, ինչպես դա կհրամայի Վիապար Հայրապետը, դա էլ կլինի իսկապես մի նոր բացառիկ երևույթ, որը ավելի հանգամանք կդարձա աշխարհին, ավելի կարևորի մեր Արցախը, մեր հոգևոր կյանքը։ Եվ Վիապար Հայրապետի նպատակներից մեկը նաև այն է, որպեսզի բոլոր առաջնորդները, եւ եթե հնարավոր է, հոգեորականների մեծագույն մասը այցելի Արցախ աշխարհ եւ ինքը անձապ շփվի ժողովրդի հետ եւ իմանա ինչով է ապրում Արցախ աշխարը եւ ինչով կարելի իրենց սատարել, դա շատ կարեւոր է։ Եվ ես կարծում եմ, որ մենք Գառնանը եւս պիտի ապրենք նոր հոգեվոր, հոգեպարար օրեր, որը պիտի ավելի մեծ լիցք տա նաեւ մեզ բոլորիս։ Առանձնացնենք նաեւ քարոշչական աշխատանքները, որովհետեւ յուրաքանչյուր հոգեվորական, անկախ թե ինչ է կատարվում իր շուրջ, ինչ է կատարվում երկրում, արտերկրում, նա պարտավոր է առաջին հերթին քարոզել։ Ինչպիսին էին քարոշչական բնույթի աշխատանքները Արցախում, եւ գործում է արդյոք կենտրոնը, ինչպես է գործում, գոհ եք այդ աշխատանքներից, մի տեսակ պասիվություն է նկատվում։ Մենք ժամանակին ունեցել ենք քարոշչական կենտրոն, տարբեր ղեկավարներ են եղել, մենք հիմա ունենք նոր ղեկավար, իդեմս Արտուր Սարգսակյան Խոնոյանի, եւ ուրախությունում ենք, մենք ունեցանք որպես նվեր քարոշչական կենտրոնի շենքը, դահլիճը, դրա տարածքը, որ մենք կազմավորում եւ ձևավորում ենք այդ տարածքը, հագեցնում ենք գրականությամբ, աշխատակազմով։ Իհարկե քարոշչական կենտրոնը սկսել է իր աշխատանքները, բայց նա դեռ ընթացքի մեջ է եւ պիտի ընդլայնի իր աշխատանքները։ Այո, իհարկե մենք այսօր դեռ գող չենք, բայց դժգոհ էլ չենք, որովհետև ինքը նոր ընթացք է ստանում, դեռ վերանորոշական աշխատանքներ էլ ունենք անելու, դեռ մի քանի հոգով է պիտի հագեցնենք այդ կենտրոնը, բայց ունենք մեծ ծրագրեր, որը դեռ պիտի կյանքի կոչենք։ Սա մեկ խոսքը միայն քարոշական կենտրոնի մասին չէ, քարոզում է ամբողջ թեմը, թե մեր հոգեորականները, թե մեր նաև աշխարհիկ հավատացյալները, ծխական խորհուրդները, հատենապետները, անդամները, ամեն մի քահանա, ամեն մի սարգավակ քարոզում է, գործում է հոգևոր զրույց մեր հաղորդաշարը, Հայաստանի հոգևոր անվտանգությունը, ՓԵՅՍ, կրոնական ալիքը, ռադիոյում ենք քարոզում ենք, օգտագործում ենք Արցախի թերթերը, վերջապես այս տարի մեր հաջողվեց, որ ռադիովեմը, Գանձասար կենտրոնի մեր թեմի հիմնած FM այդ ռադիոկայանը արդեն 24 ժամ ուղիղ եթերով հերարձակում իր հոգևոր հաղորդաշարերը, Արցախի տարածքի մեծ մասով ուղիղ եթերով գալիս ամիջապես։ Այս տարվա մեր քարոշչությունը ստերևույթին մի քիչ կարող է տարբերվել նախորդ տարիների քարոշչությունից, որտեվ այս տարի մենք ունեցանք ապրիլյան պատերազմ, Ռոմի Պապի այց, Վեապար Հայրապետի այց, Գերագունոքի որ խորհրդի նիստը, մի քիչ երանգները տարբերվում են, բայց քարոշչության թիրախը միշտ մնում է մեկը՝ մեր հոգևոր ժառանգությունը մատուցել մեր ազգի զավակներին, իրենց վերադարձնել այն, ինչը մեզ ժառանգ են թողել մեր ծանողները, մեր պապերը։ Մեր հիմնական թիրախը ավետարանի տարածումն է, մեկ և երկրորդը՝ ոգեշնչել, գոտեպանդել մեր հայրենիաց պաշտպանների, որտև դա վսեմագույն և նվիրական առաքելությունը, որ կատարում է մեր ազգը և մեր բանակը, այստեղ մեծ է նաև մեր շեշտադրությունը։ Եվ երրորդը՝ բարեբախտաբար մենք բանակում ունենք գնդերեցներ, որոնք քարոզում են բանակի ծոցում, և մեր թեմը իր ամբողջ ներուժով սատարում է այդ գործին։ Մենք էլ մեր հերթին լծվում ենք նաև այդ գործին և փորձում ենք զորացնել մեր զինվորականների մեր բանակ։ Այստեղ էլ կա մի երանգ, որը տարբերում է մեզ միգուցե մի շարք այլ թևերից։ Քարոշչության գերակայողությունը, նաև հրատարակչությունը, հոգևոր գրադարանների արկայությունը, այդ գնդերեցները իրենց զորամասերում, բնականաբար առանց գրքերի, առանց տարբեր հրատարակչական բնույթի աշխատանքների չեն կարող իրականացնել որևէ բան։ Բնական է, որ իրենք ստանում են համապատասխան գրականություն, օրացույցներ, թերթոններ, և դրանք բոլորը ավետարաններ, հատուկ զինվորականների համար տված։ Այս ամենը իրենք իհարկե բաժանում են զինվորականների, որքանով կարողանում են թեմա ապահովել, թեմնել է աջակցում։ Թեմնել իր հերթին հրատարակում է գրքեր, որը փորձում է տարածել ոչ միայն մեր հրատարակվածները, այլ մենք մեր թեմի գրատաներում փորձում ենք նաև վաճառել այն հոգևոր գրականությունը, որը մատչելի է մեզ, որը մենք ձեռք ենք բերում մայրաթուրից կամ այլ թեմերից, որը տրամադրվում է մեզ, որպեսզի մենք կամ բաժանենք, կամ վաճառքի անենք։ Զուրեն քարոշչական ծրագրերը, եթե որևէ մի եկեղեցի չի ավելացել, եկեղեցի ասելով ինկատի ունեմ հավատացյալ ժողովրդի հավաքականությունը և ավելի պատկերավոր նաև որևէ շինության ներսում, ինչպիսին է շինարական աշխատանքների ընթացքը Արցախի թեմում։ 16 թվականին մենք վերանորոգեցինք և ուծեցինք կատարող Վանքի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին, որը լեռան գագաթին է գտնվում Ադրուտի շրջանում 2600 մետր բարձրությամբ։ Ավարտվեց նաև Սուրբ Հովհաննես Մկրտչի վերանորոգումը Մշկապատ գյուղում։ Վերանորոգեցինք և ուծեցինք Քարագլուխ գյուղի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին և վերաուծեցինք այն սեպտեմբերին։ Շարունակվեց շինարական աշխատանքները մայր տաճարում, ավարտին հասավ ճանգաթաղի պայթեցված եկեղեցու վերակառուցումը, Սուրբ Գևորգ եկեղեցու, շարունակվեց շինարական աշխատանքները նորակառույց եկեղեցիներում, Աստվածածին եկեղեցին Ծաղկաշեն գյուղում Մարտակերտի շրջանում, ինչպես նաև Շեխեր գյուղի ամենափրկիչ եկեղեցու շինարարությունը, նույնպես էլ Ճարտար գյուղի Սուրբ Վարդանանց եկեղեցու շինարարությունը։ Դրանք շարունակվեցին, և ցավոք սրտի պիտի ասեմ, որ երկու նոր եկեղեցիների կառուցումը արդեն 3 տարի է դադարել են, դա Սուրբ Պետրոսն է հաթերքում և Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցին Գիշիում։ Մենք պիտի ասեմ, որ նաև 16 թվականին սկսեցինք վերանորոգել Ծոր գյուղի եկեղեցին։ Շարունակեցինք իհարկե Դադիվանքի համալիրի վերակառուցողական աշխատանքները, բավական մեծ աշխատանք տեղ ունեցավ այնտեղ, ճանապարհ կառուցվեց, պարիսպապատվեց, արդեն 3 մատուրներ նորոգվեցին, կամարը կենտրոնական մուտքը, և պիտի ասեմ, որ իհարկե Մարտունի շրջկենտրոնում եկեղեցու դիմաց երկհարկանի երիցատունը, նաև կերակնորյա դպրոցը, որը պետք է գործի այնտեղ, շենք ավարտին է հասել, և ներքին հարդարանքներն ենք ավարտում, ստերվույթի 1-2 ամիս հետո երևի կբացենք այդ շենքը, որը նաև ոշտվում է իր գրադարանով, իհարկե շատ մեծ աշխատանք այնտեղ կատարվեց նաև։ Ստիպված եղաք տարվա ընթացքում 3 անգամ լինել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, շատ բարերարներ, իրենց հանգանակությունները փորձում էին և կարգավորեցին եկեղեցու խողովակներով, այսինքն սոցիալական ոլորտում թեմը շարունակում է նաև խողովակ դառնալ շատ շատերի համար, որպեսզի նրանք կարողանան վստահությամբ գործնեություն ծավալել Արցախում կամ շարունակել գործնեությունը։ Այս տարի 3 անգամ եղա Նահանգներում, մայիս ամսին թելետոն կազմակերպվեց ապրիլյան պատերազմի հետքերը, վերքերը ամոքելու համար։ Հոկտեմբերի վերջից նոյեմբերի առաջի օրերին եղանք Գերագույն հոգևոր խորհրդի նիստի Նյու Յորքում, և նոյեմբերի ամսին նորից ստիպված եղան գնալ Լոս Անջելոս համահայկական թելետոնին մասնակցելու նպաստ Արցախի, և բացի դրանից իհարկե մենք նպատակային ծրագրեր ենք իրականացնում թեմում սոցիալական ոլորտում, ինչպես տարիներ շարունակ այս տարի մենք նաև $10,000 բերեցինք մեր երկկողմանի որբերի համար, և նպատակային հանգանակներ ունեցանք որոշ կարևոր ընտանիքների համար, որ բերեցինք այդ նպաստը։ Այս տարի թեմը նաև զոհված ընտանիքներին գումարներ բաժանեց, ինչպես նաև հրավիրեց այստեղ որոշ թեմակալ առաջնորդներին, որոնք մեր առաջնորդարանում իրենց հերթին էլ զոհված ընտանիքներին գումարներ բաշխեցին, և դա բնական է, որ մենք մեր ուժի չափ, մեր կարողության չափ պիտի կարողանանք որոշակի սոցիալական ծրագրեր կյանքի կոչել։ Իհարկե այդ կարողությունը մեր սահմանափակ է, բայց որքան հայթայթում ենք, փորձում ենք դրանք ուղղակի ի նպաստ բերել մեր կարիքավոր ժողովրդին։ Թեմում կանոնավորել եք նաև որոշակի գործնեություն ավելի նպատակային դարձնելու, և քարոշչությունը, և եկեղեցում կատարվող ծեսերն ու ծիսակատարությունները։ Մի քանի տարի առաջ, երբ որ գումարվեց եպիսկոպոսաց ժողովը, այնտեղ խնդիր դրվեց տեքստերը միանման դարձնել, մկրտություններ կատարելու համար, նաև այլ ծեսերի համար պահանջվող տեքստերը։ Դրանք արդեն ուժի մեջ են, թե դեռ շարունակվում է նախկին տարբերակով։ Թեմը իր վերաբացումից հետո որդեգրել է մի սկզբունք։ Այն, ինչ կա գրած մաշտոցում, լինի դա պսակ, թաղում, մկրտություն կամ այլ ձեզ, մենք կատարում ենք հայպից միջև կեն, ծայրը ծայր։ Բայց կան տարբեր մաշտոցներ։ Տարբեր հրատարակված մաշտոցներում մի տես կա մի քիչ ավելի երկար, մի քիչ ավելի պակաս։ Կարող է մի աղոտք լինել, մյուս մաշտոցում այս աղոտքը չլինել։ Ինչ մաշտոցներ ունենք, ըստ այդ մաշտոցների ծայրիցար կատարում ենք մեր ծեսերը։ Բայց որպեսզի տարաձայնություն չլինի, ինչու այստեղ մի շարական ավել է կամ մի աղոտք ավել կամ պակաս է, հայ հրակերական եկեղեցին ի դեմս իր բոլոր 4 նվիրապետական աթոռների ժողովներ գումարեց և իմի բերեց մկրտության ծեսը, որին պիտի հետևի պսակադրությունը, թաղումը, որպեսզի լինեն միատար և միաձև և միախոս բոլոր ընթերցանությունները, բոլոր աղոտքները, սամոսները և բոլոր շարականները։ Այո, առայժմ պատրաստ է միայն մկրտության ծեսը։ Մյուս ծիսակատարությունները սպասում են իրենց ավարտին, երբ որ հանձնաժողովները ավարտեն ներկայացնեն Գերագույն Հոգևոր Խորհրդին և եպիսկոպոսական ժողովին, նրա հաստատումից հետո պիտի դրանք հրատարակվեն և բաշխվեն բոլոր քահանաներին։ Եվ նաև այդ ծիսակատարությունների մեջ մենք, որ սրբադասեցինք 1915 թվականի մեր ցեղասպանության նահատակներին, համապատասխան ծիսակատարություն կարգվեց, արարողակարգ, ու բոլոր եկեղեցիների համար նույն ավետարանով, նույն աղոթքով, նույն շարականով, նույն ընթերցանությամբ, որը ստացել են և կատարում են բոլոր ծուխերում։ Թեմը կորուստներ ունեցավ, և երկու արդեն լուսահոգի քահանաներ հրաժեշտ տվեցին կյանքին, եղավ նաև ուրախալի լուր, թեմուն ձեռնադրվեց եւս մեկ սարկավակ, և ինչպիսին էին այս առումով ձեր փոհերը, ձեր մտածումները, ձեր ապրումները։ Իհարկե շատ ծանր տարանք մենք երկու քահանաների կորուստը, մարտի 27-ին վաղճանվեց Տերիման Էլքանա Վարդանյանը, մայիսին էլ Տեր Գրիգոր քահանա Մարկոսյանը, նախ որ մեր հոգևոր եղբայրներն էին, մեր ծառայեկիցները, մեզ համար դա մեծ հարված էր և մեծ կորուստ։ Առանց այդ էլ չունենք բավական թվով քահանաներ։ Եվ փառք Աստծո, այս տարի ունեցանք մի նոր քահանա, նախկին Գարիկ Սարգսակասյանը դարձավ ներսես քահանա։ Հույս ունենք, որ ապագայում ևս ունենանք մի շարք քահանաներ, որոնք կլրացնեն մեր բացը, կլրացնեն մեր քահանաների հոգևոր սպասավորների շարքը։ Մենք այսօր մի 25-30 քահանայի կարիք ունենք ևս ունենալու։ Բայց ուրախանում ենք, երբ որ մեկ հատ գոնե քահանայինք ունենում։ Աշխատանքի ծավալը շատ մեծ, 10 հոգով ընդգրկել ամբողջ Արցախի տարածքը դժվար է, ֆիզիկապես շատ ծանր է, 70 եկեղեցում ծեսեր կատարել 10 հոգով, ֆիզիկապես դա անհնարին է, այցելել 270-ից ավելի համայնքներ 10 քահանաներով, դա պատկերացրեք, որ գրեթե հնարավոր չէ, կամ բավարար չէ, և այն արդյունքները, որ մենք ենք սպասում, իհարկե այդքան էլ շատ չեն, որովհետև մենք քիչ ենք, ցավոք սրտի։ Բայց հուսանք, որ այդ բացը կլրացնենք, և Վեհապարը Հայրապետը պատրաստակամ է գոնե բոլոր արցախցիներին, որոնք ստանում են կամ ստացել են կրթություն Մայրաթորում, և պիտի ստանան, բոլորը պիտի ձեռնադրվեն և պիտի նշանակվեն Արցախի թեմ։ 2016 թվականը դժբախտաբար ձեզ համար նաև անհատական կորստի տարի էր, հրաժեշտ տվեցիք ձեր շատ սիրելի մայրիկին և նաև ձեր հարսին, այսինքն մի ընտանիքից երկու հոգու կորուստը, կարծում եմ։ Բնական է, բոլորս էլ մարդիկին, բոլորս էլ կորուստ ենք ունենում, տխուր բան է, բայց մենք քրիստոնյաբար պիտի այդ ամենը կրենք, և մեր բոլոր հարազատների, ծանոթների, հանգուցյալների համար միակ օգտակար բան այն է, որ մենք պիտի հաղոթենք իրենց համար, բոլորս ենք կորցնում, բոլորս կորուստ ենք ունենում, տխուր է, բայց դա կյանքի իրական մասն է, որը կամա թե ակամա բոլորս պետք է հաշտվենք։ Մահը մերն է, մենք մահին։ Արդեն 2017-ն է եւ երկրորդ ամիսն է, թեմում տեղի ունեցել դարձյալ իրադարձություններ։ Կուզենայի այս տարին առանձնացնենք նախ եւ առաջ նրանով, որ 2017-ը Գանձասարի Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչ եկեղեցու ոցման 777-րդ տարեդարձն է լինելու եւ արդեն իսկ այդ տարեթվին այդ իրադարձության նախորդին արդեն նախապատրաստական աշխատանքներ տարվել են, ծառեր են տնկվել Արևելյան Լանջին Գանձասարի Բանկի ուխտ տագնացություններ են կազմակերպել, պատարակ է մատուցվել այդ առիթով։ Շինարական աշխատանքներ վերանորոգչական նաև կատարվում են Գանձասարի Բանկում։ Եվ քանի որ Գանձասարի 777-ամյակն է, մենք նաև ծրագրում ենք որոշակի աշխատանքներ կատարել։ Առաջինը վերանորոգում են Գանձասարի տարածքի համալիրը, կարգի ենք վերում այն։ Սա մեկ։ Երկրորդը պատրաստում ենք 1-2 գիրք հրատարակել։ Իհարկե պատարակով պիտի նշենք դա։ Պիտի ուխտագնացություններ դեռ տեղի ունենան։ Միգուցե նաև դիտաժողով կազմակերպենք այդ առիթով։ Նաև մշակութային հանդեսներ կունենանք այդ կապակցությամբ։ Որոշակի ծրագրեր ունենք, անպայման պիտի կյանքի կոչենք։ Եթե հրավիրենք ուխտավորների եւ հոգեորականների եւ երիտասարդների եւ իշխանավորների եւ ազգովի պիտի դա նշենք Արցախ աշխարհում։ Հոգեոր տոն է, որ անպայման եւ պարտադիր պիտի մենք բոլորս նշենք։ Աստված օգնական սրբազան հայր։ Աստված պահապան։ Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա փետրվարի 8-ի թողարկումը։ Թեմական անցած տարին ամփոփեցինք Պարքև arczepiskopos Martirosyan-ի հետ։ Հաղորդման խմբագիր Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյան։ Աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։